Частка другая. Пра Болу і ейнага брата. Бязглузда і глуздавата. Жахлівы аповед працягнем далей. Вам страшна? А будзе яшчэ весялей. Ёсць у Біла сястрычка, загадкавая асоба. Не сястрычка, а рэбус. Разгадаць яе марная спроба. Бо ў сястрычкі яго знародзін ні манер, ні добрых паводзін. Ёсць разумныя, звыклыя людзі, а яна ніколі не будзе. Ейны розум ад нас далёкі. Ёй бліжэйшая смех і скокі. Вось якая яна. На яе не звяртаюць увагі. Бо не ўсім звычайным людзям хапае адвагі. Але як не заўважыць малую? Бо яна сярод нас існуе. І расце, і прагне чагосьці, болей клопату, меней злосці. А наўкола вялікі свет, дзе рашаюць, якім быць след, а якім не след. А зараз пачуеш, як можна праводзіць час з такою сястрычкаю, непадобнай да нас. Дзень нараджэння. Знаёмцеся з Болай, малой і вясёлай. Яна ўжо 4 гадкі як жыве, але свет маленькі такі ў галаве. Тралала, лалала, скакала, спявала, стаміўся б любы, а ёй мала. Яна добра ходзіць і бегае файна, як звонку зірнуць, выглядае звычайна. Такая краса, мімімішка і няшка, а розум маленечкі нібы мурашка. Не разумее, не тяміць, не развіваецца памяць. Забуксавалі звіліны, быццам матор знясілены. Не размаўляе зусім, ніколі ні з кім. Так што вельмі нялёгкая праца, чаго хоча яна здагадацца. Але гуд тату, гуд тата, сама весялосць і сама пекната. Ёй дораць шмат падарункаў, пакункаў і пачастункаў. Але адгадай, што найбольш спадабалася Боле. Не адгадаеш ніколі. Усім, што яна атрымала, дзяўчынка цікавіцца мала. Не прэзентамі ад бацькоў, ад бабулі і дзядулі, а толькі паперкамі, у якія іх загарнулі. А вось Біл добра ведае звычкі сваёй малодшай сястрычкі. Таму ёй прыносіць не ляльку, не чаравічкі. Ён болей нясе ў падарунак пакунак паперы. Вялікі асобны пакунак. Як шмат ёсць паперы, харошай і рознай, для простай гульні і забавы сур'ёзнай. Ёсць шорсткая, цёмна-брунатная, для гульняў не вельмі прыдатная. Ёсць жоўтая, цэлая пачка, і з Дональдам ёсць, гэта качка. Ёсць бляклая, вельмі бліскучая, ёсць хрумсткая, вельмі рыпучая. І з кветкамі ёсць, і без кветак. А той можна ляскаць вось гэтак. У бобачку, кратку і паску. І з надпісамі не па наску, што ў цемры блішчыць так зіхотка, ажно прабірае дрыготка. Бывае тоўстай і тонкай, а часам зусім не паперай, а нават кардонкай. Білавы будні. Як шмат абавязкаў, за справаю справа. На стол накрываць, бо гатуецца кава. На ганку прыбрацца, не прымуць адмазку, што мячык парваўся. Чыні, калі ласка, ды потым, пасля абавязкаў, пад аўдыёказку. Кампот трэба выпіць, дыван трэба выбіць і з кормам для коткі не схібіць. Хай тата дакончыць паможа мне працу, бо з рыцарскім замкам пара разабрацца. Хай мама працуе, прасуе ля дошкі, надвор'е такое, пабегаць бы трошкі. І бац, сярод гэтай усёй весялосці З'являються гості. Яще й телефон. Гэта приятель з класу. Баюся, наш пацар бракує ўжо часу. Размовы, талеркі, гарбата ды кава. У сонечны вечар не вельмі цікава. І раптам сярод мітусні: «Чакай, лепш на болу зірні!» Малая не хоча вячэры, на дупе сядзіць між паперы. А госці? Якая ёй розніца, хто прыйдзе раней, а хто спозніцца? Яна і не заўважыла нават калі усе тыя, хто ў госці прыходзіў, сышлі. Каму абыходзіць ці будні, ці святы, калі ты надзвычай заняты? На дупе сядзіш, ігнаруеш вячэру, шматок па шматку рвеш паперу. А мы ўсе такія разумныя, і так нам усім цікава, пра што яна думае і ці да нас ёй справа. Лезе на тахту, лезе на пліту і думае пра ўсякую лухту. Скача ў вышыню, скача ў даўжыню з думкамі пра розную чухню. Кожны дзень вясёлая, а ніяк не кволая, ёсць, была і будзе нашай болаю. Хто ходзіць з болачкою ў краму, заўжды перажывае драму. Нам не пазбегнуць гэтай душагубкі. У болы уласны стыль рабіць пакупкі. Малой чагосьці дома не хапае, бо ў краме ўсё, што ўбачыла, хапае. Ад страху аж разбеглася чарга. Крычым ёй нельга, яна чуе льга. Бярэ з паліцы той, гэтае, навошта ёй? Ніхто не ведае. Ой, за вітрынаю ляжала рыбіна. Дабралася. Не ўратавала шыбіна. Пакунак круп сустрэла па дарозе. Цяпер шукайце крупы на падлозе. Мех разадрала маладое бульбы. Што трэба заплаціць няўцям, а скульбы? Па хуткаму бляшчанку прэс кансервамі. У злодзейкі ўсё ў парадку з нервамі. Кудысьці зніклі жуйкі і цукеркі, загорнутыя ў зыркія паперкі. Растрыбушыла пачкі грэчкі і манкі. Ратуйцеся ад гэтай клептаманкі. Трошачкі сочыва, крышачку печыва і кіндэр-сюрпрызы, карыснае рэчыва. Схапіла і шчасліва есць. Штук гэтак 86. Курыныя яйкі, калядныя зайкі і модныя ў нас вышамайкі. І усміхаецца ласкава. Атрымалася забава. Уявіце, як цікава тату, браціку і маме. Ах, як шмат тавару ў краме. А вось яшчэ пара драбніцаў, што бола скідае з паліцаў. Так любіць чырвоныя яблыкі, нібы спакушаюць д'яблікі. Бярэ па адным у руку сваю, а што не з'есць, панадкусвае. Абмінула кефір, прамінула зефір, ды насустрач сапраўдны пламбір. Што рабіць, калі па дарозе вам сустракаецца скрыня з марозівам? Лезці ў нетры лядоў не тае і выкідваць, няхай растае. І адразу збягаецца цэлая крама. Супакойце дзяўчынку, ну што вы за мама? Мы спыняемся і пачынаем тлумачыць, што паводзіны ейныя значаць. Наша болачка, як немаўля, і што робіць, не ўсведамляе. І тады ўвесь натоўп забывае пакупкі, каб паслухаць, як справы ў няшчаснай галубкі. Галосяць: І хто б мог подумати, ну што ви? Ды няўжо назаўжды? Не, дыягназ часовы. Можа, гіпнатызёр? А ніколі не позна. І стаяць, і гудзяць, і ўздыхаюць сур'ёзна. Ды пакуль абмяркоўваюць нашы няшчасці, Бола зноўку ідзе ежу красці. Як дабралася да пірага, тут і я вырашаю, што льга. Шакаладных цукерак каробку ўзяла, а дарослая ўсё бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну і што мне рабіць, калі слінка цячэ? Мы з'ядаем па дзве. І яшчэ, і яшчэ. Так што, Болачка, ой, дзякуй за краму. Мне крыху перапала таксама. Потым мы выбачаліся ўсе ў чатырох. Заплацілі за яблыкі і за пірог. Але згадваю, як яна пырскае колай, і таксама хачу пагарэзнічаць з Болай. Вось бы мне ўсё такое рабіць было можна, браць, што хочаш, раскідваць у краме, у кожнай. Ладзіць з Болачкай разам пламбірныя войны. Толькі з гэтага выйшаў бы вэрхал падвойны. Тёткі і дзядзькі. І гурмы тётак, дзядзькоў нам раяць з усіх бакоў. Такое дзіця незвычайнае, факт, лепш з ім не ісці на кантакт. І гурмы тётак, дзядзькоў нам кажуць з усіх бакоў, плятуць павуту мудрагелістых слоў, няўцямных для нашых галоў. Затарможанасць і парушэнні. Зрухі, комплексы, адхіленні. Неўратычны, псіхічны, аўтычны. Інфантыльны, фібрыльны, лабільны. Імпульсіўнасць, сіндром дэфіцыту чагосьці. Гіперштосьці і нейкі сімптом. Пустазвоняць дарослыя госці, гудуць на ўвесь дом. Бо гурмы тётак, дзядзькоў, што раяць з усіх бакоў, баяцца сапраўднага слова, што ў Болачкі розуму недастаткова. Але дзеці ў нашым падворку не такую вядуць гаворку. Яны ведаюць нават без школы і не такія словы для Болы. Ха-ха, ідыётка! Дурніца! Дебілка! Безголовая имбецилка, раздяубайка, балда, варятка, тугодумка и психопатка. Можно должить, коли не гадка. Ты наилепшая в нашей боли, что я ей не покрыудишь николи. Что образы ей не западают у память, и она просто не тямить, что не здольная тямить. А что здарыцца раптом, калі зразумее дражнілкі і заплача, і пойдзе дадому з мянушкай дэбілкі? Калі-небудзь, калі гэты момант настане, мы не будзем яе дражніць. Я дакладна, няма пытання. Ды ў сярэдзіне красавіка Біл і сам абразы пачуў ад найлепшага сябрука. «Мама, ён кажа, твая сяструха дурная». Але ж я і сам гэта знаю. І гэта набіла, уражанне раптам зрабіла. Ці варта было крыўдаваць і скардзіцца дома? Якая ў нас Бола, усім нам і так вядома. А з хваробай ці без хваробы, мне яна ўсё адно даспадобы. Толькі лепш, калі мы адны, бо саромеюся, як дурны. Быць старэйшым братам дурнічкі – справа звычкі. А сястрычка смяецца чароўна і пяшчотная, быццам воўна. А які адразу настрой, калі ў тваім доме пахне малодшай сястрой. І чаму найлепшымі лічаць нармальных дзяцей? Бо мы іх сустракаем часцей. але ў свеце існуюць усе, і такія, і гэткі, і ў тым ліку і смешныя дзеткі. І калі зірнуць іх вачыма, гэта мы не такія, магчыма. Мабыць, мы для іх незразумела загадкавыя, а яны, дзякуй Богу, нармальныя і ўсё ўпарадкавыя. Так, наш свет вельмі, вельмі розны. Як тут вызначыць, хто ў ім сур'ёзны, а хто кур'ёзны? Верш злосці. Але і Бола ведае штосьці. Рецепт, як давесці да злосці. Глядзіце, што Біл збудаваў. Найлепшы замак краіны. А Бола прайшла, і цяпер там руіны. Ну ты, малая і дрэнь, вочы на лоб надзень. Топчаш усё, што папала. Ты замак мой будавала, ты безгаловая дрэнь, як ты мяне ўжо дастала. А можа ёй даць кухталя і ляльку зламаць ёй пасля? А сэнс? Бо мало я быякава. А значыць, і сэнсу ніякага. Кухталь просто стане балюча. А лялька? Ды ў Болы іх куча. І нават дражніць немагчыма, бо ўсё пралятае міма. Даводзіцца злосна ў куце сядзець і глядзець, як расце. Хачу, каб яна зразумела адно. Ды не зразумець ёй мяне ўсё адно. Сядзі тут і думай услых. Не біць жа такіх малых. Я не хачу мець такой сястры. Чуеш, мама? А мама ўздыхае. О, Господі. Я таксама. А яшчэ б хацела мець іншыя рысы твару я. І не шэрыя вочы, а карыя. І яшчэ не хацела б дажджу, але ён ідзе. І я пад дажджом хожу. Вось як сынку бывае на свеце. Можна вечна хацець і хацець і хацець. Я хацела б яшчэ, каб лета было без конца і блакітнага колеру сонца, і каб неба бялюткім было, а не колеру сталі, і каб дзеці разумнымі сталі. Я хачу высока-высока за тую хмару. Але я на зямлі, толькі зрэдча з прахмару мару. І табе зразумець бы трэба, што зямля застанецца зямлёю, а небам неба. Пасля восені будзе зіма, і лічыць яе цёплай дарма. Бо небасхіл, як належыць, вечны і высокі. Па небасхіле спакойна плывуць аблокі. І на зямлі ўсё як трэба. І дождж, і маміны вочы. Хоць чалавек усё роўна чагосьці хоча. Прыгледзься да ягад і кветак. Яны не скардзяцца гэтак, а проста жывуць на зямлі. Вось каб і мы так маглі. Яшчэ адзін верш злосці. О, Господі, я таксама. А колькі мама яшчэ не сказала? Жах! Так быць не павінна. Крычу і плачу няспынна. За секунду і хвіліна, за хвіліна і гадзіна. Так быць не павінна. Такога не вытрымае ніхто. Трэба штосьці рабіць. Толькі што? О, Господі, я таксама. А колькі яшчэ ўсяго не сказала мама. Але бываюць і іншыя дні. без скаргаў і слёз, дні пяшчоты і цеплыні. Верш мілосці. Танчыць, нянчыць, матляцца, гайдацца, лапатаць, спяваць, абдымацца. Апранашкі, манныя кашкі, лёгкі ранак і вечар няцяжкі. Скокі, уцёкі, першыя крокі, мелаты, пяшчотныя ўрокі. Жуй, смакчы пачастункі маміны, куламеса, лужыны, пляміны. Бух і плюх, і ў ванні паводка, наша бола, падводная лодка. Цмокі ў шчокі, дабранач, дзіцятка, бузька мамка і бузька татка. Біл 7 гадоў. Біл сядзіць і ўздыхае гаротна, бо дзяцінства прайшло незваротна. Уяві, проста ў ноч на каляды святы Мікалай раптам знік. Гэта быў проста дзед з барадою, ніякі не чараўнік. Зніклі феі ды тролі, анёлы адляцелі як на пажар. Бо наш свет гэта толькі планета, падвешаны ў космасе шар. Так навука тлумачыць, і цуд больш нічога не значыць. Жыццё стало нудным, таму што праўдзівым. Больш не падзівішся чарам, не зачаруешся дзівам. Дзе радасць была, там цяпер не болей ні меней дарослае разуменне. А ведзьмы на мётлах? Чароўныя печы? Адно для малечы. Сядзіць Біл разгублены, плакаць гатовы, дарослы, сямігадовы. Ніхто не ўцячэ ад пачвары калматай, таму што і пачвары няма той. Ніхто не ўратуе ад вусцішнай здані, бо і здань існаваць перастане. Дуба даў лесавік, больш русалкі не ўбачу я, бо ўсё гэта прыдумкі дзіцячыя. Тут канец маіх мрояў і крос. Знік чырвоны нос Дзед Мароз, я да свету дарослых дарос. Адляцелі ў вырай анёлы, казка скончана, Біл невясёлы. Больш дзівосаў няма. Апроч болы. Бо яна па-ранейшаму ёсць. Бола злосць і бола мілосць. І яна не падман, не падробка. Яна проста існуе і кропка. Бола з намі прыгожая і жывая, рэагуе праз раз на дотыкі, часам ікаўка, кашаль бывае, хутка купім ёй новыя боцікі. Вунь, шматок паперы нясе, бо ніколі не будзе такой, як усе. Па-сапраўднаму танчыць, спявае і скача вось ды кудача. Жыве побач з намі загадкавая такая і нікуды ў 7 год не знікае. Дык нашто табе казачка нейкая? З найсапраўднейшай чарадзейкаю. Мо такія прыходзяць на свет, каб хоць часам і дарослы задумаўся побач з такім малюпасам. Каб не дзеці з загадкай цяжкой, то навошта бацькі з іх разумнай башкой? Каб не мелі мы поруч нікога, каму трэба ад нас дапамога, каб ніхто хоць бы раз не прасіў аб маленечкім цудзе, дык навошта існуе наш розум і ўвогуле людзі? Так што дзякуем болі дзівачцы, што сканаць не дае ў абыякавай спячцы. Той глухі, а гэты бязвокі, а ў кагось хваравітыя шчокі. Хтось замкнуў ад людзей сваю браму на гарышчы, хаваючы драму. Той не можа хадзіць без кавенькі, нос вялікі ці надта маленькі. Не агорае ў школе навуку, бо не здольны прамовіць ні гуку. Хтосьці тоўсты, а хтосьці худы, а ў кагось не расце барады. Мы ў вялікім сямействе, дзе сёстры і браты не падобныя ўсе. Хтосьці я, хтосьці ты. Той разумны, а тая дурнічка. Як наш Біл і яго сястрычка. Дык нашто мне казачка нейкая з найсапраўднейшай чарадзейкаю? Вось мой аповед, прыкольны і ўзнёслы, трагікамічны, дзіцяча-дарослы. Трохі прыдумкі, ні граму хлусні. Можа, прыдасца і ў нашыя дні. Хто з нас прадкажа, кім могуць зрабіцца таткавы дзеткі, любімцы матуль? Гэта вялізарная таямніца, неразгаданая намі. Пакуль.